الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حجة الله تعالى على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كتاب الشروط شروط جمع ده شرط ده شرط علامیه و نخلوی او په اصطلاح علماء کې اصطلاح اصولیینو کې د شرط تعریف نه ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم شرط اغلوی چې کله دې نی موجود نو حکم بنه موجودیږي مشروط بنه موجودیږي او کده موجود ده نو ده وجود سره وجود او عدم لازم ننی مراد ده شرطونو نفدیزه که اغا شرطونو نی چه اغا صحیح نی او یا صحیح نی مصنف رحمت الله علیه باغا ذکر کئی بیان دا شرطونه چې صحیح او ما لا صحیح باب ما يجوز من الشروط في الاسلام والاحكام والمبايعه باب دې په بیان دا چې جایز دي شرطونه نه په اسلام کې چې کله څوک اسلام له داخليږي مسلمان کېږي نو کوم شرطونه ادا باندې لازم دي او کم شرطونه په د باندې لګول لازم کم شرطونه په د باندې لګول د دې گنجائش او اجازه شته ول احکام او المبايعه او په احکام شرعیه او کې دارنګ په لین دین کې شرطونه لګول احکام نه مراد عقود او فسوخ فسوخ او غیره دي او مبايعات لین دین د تجارت په مسایلو کې شرط لګول وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير انه سمع مروان والمسور بن مخرمه يخبران عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ قال سهيل بن عمرو دهديبي فرض باندې نبي كريم صلى الله عليه وسلم سر ليكل كليو كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم سهيل نبي كريم صلى الله عليه وسلم باندې دا شرطم لګولیو چې انه لا ياتيك منا احد وان كان على دينك الا رددته الينا اذا موږ دې طرف نظر لسو کوم راشي اگر ته اغستا په دین وي مسلمان وي نو هغه ته موږ لو واپس کې وخليت بيننا وبينه او جو داواله براولی فمن زمونگا و فمن زاغه کی مونگل بپریده فکره المؤمنون ذالک مؤمنانو دا خبر بدا گنلی وا اگر صلح حدیبی تفصیل و وضاحت په مغازی کم تاصل ذکر شوه و رسل و انشاءاللہ مفصل رازی وامتعظوا منه او مسلمانان په دې باندې غوسه شي او چې دا شرط ورسره ولي منو که چا ایمان راړو موږ لراغ نو بدایل واپس کوو ورفریدو به و ابا سهيل الا ذلك او سهيل پر خبر باندې اصرار کړو انکار کړو چې نه دا شرط بخا مخای فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نبي الاسلام ورسره دا شرط هم لیکلی او باندې لیو فرد يوم اذن ابا جندل الى ابيه سهيل بن عمرو ابو جندل کدا د سهيل زو خپل پلار له پدغه غرض ورکړو چې غفات کړو کراغه لته رسو روایت کې به ان شاء الله مفصل راشینن ولم ياتي احد من الرجال الا رده في تلك المده او سوکم شد نارینه و نراغلیو پدغه مده د صلح کې د معاهده کې د قریشو نه نو دیلې واپس کړیو وین کان مسلم نگر ک مسلمان بو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر شرط باندې پرواله وفا کړی و وجاءت المؤمنات مهاجرات او راغلی زنانه هجرت کوونکی وکالت ام کلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط ممن خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق ام كلثوم سداد عقبه ابن ابي معيط غټ کافر او د نبی اسلام دشمن او داغلو روا دام نبی کریم صلى الله عليه وسلم مدینه لراغلی وا وهي عاتق او دا په دغه وخت کې پیغله وا عاتق حائض حامل جون کې دا صفات خاصه دي د زنانو نو بغیر د تانم ذکر کیږي دا په دغه وخت کې پیغله وا مدینه له چراغ زید ابن حارثه رضی الله عنه سره بیا نکاح وکا هغه چې کله په یو غزوه موسی کې شهید شو نو بیا زبیر رضی الله عنه په نکاح غسته وا بیا زبیر رضی الله عنه هغه طلاق ورکړو نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره نکاح کړی وا فجاء اهلها يسالون النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجعها اليهم نو دري خپلوان راغلی نبی علیہ السلام لوي چې دا واپس راکی فلم يرجعها اليهم نبی علیہ السلام ورله دا واپس کړی نو ځکه چې تاسو سره موږ لیکل کړي پاره کې د سړو ذکر شوی دا نه دي چې زنانه راشنو واپس کوو بيدلا لما انزل الله عز وجل فيهن الله رب العالمين دې بارک هدايات نازل کړي او د سوره ممتحنه اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات قل شراشي تاسل المؤمنان زنانا هجرت كون كي فامتحنوهن لامتحان واخليد بي والله الله اعلم بايمانهن الله خبوها دي بايمان دي فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار فتاسو بديباني بوشو جداه مؤمني نبي ابي كافر لنوا بسكوي قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية عروي ما دخل ما سي عائشه رضي الله عنها خبر راغله چې نبی رسول الله په دې آیات سره د امتحان غوښتو يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الى غفور الرحيم تر اخر د آیات پورې چې دې بشرک نه کوي غلا نه کوي زنا نه کوي بهتان من جوړي او الله او رسول نه فرماني نه کوي قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك في آيات كي كم شرطون دي زنانو چه بدا عمر النبي الاسلام بور لبس فريمي در سر بيعت کرده كلاما يكلمها به او دا بيعت به دي زنانو سر دخبر وقولو والله ما مستت يده يد امرأة قد في المبايعة وإذا ما دفع الله قسمي إذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا سفر دی زنانه صرف مبایعت کنه دی لگی دره ما بایعهن الا بقوله دخلی بیعت بور سرا لا سفر دی لا سر نلگی دو وبه قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن زیاد بن علاقا قال سمعت جریدا یقول بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشترت علی والنصح لکل مسلم جرید رضی اللہ عنہ وی ما دی نبی علیہ السلام صرف بیعت کرو ایمان مرارون و نبی علیہ السلام یو شرط رابان دام لگو لیو خير خواهي بلته ده هر مسلمان ده پارا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ما ده نبي صلى الله عليه وسلم بيعت كلو شيمان مرارو فموز بفا بندكم زكاة بوركم او ده هر مسلمان ده پارا بخير خواهي لكم فلا غشرتون جب اسلام كلا جائز دي کله اوسړی مسلمان کیږي او دا شرطونه په لګې باب اذا باع نخلا قد ابرت باب د په بیان د دې کې چې کله د کجورو دا غبوټو پیوند کړی شي قلمونه پاغې کې اولګول شي بوټو کې قلم اولګولو د توبیر ذکر بخ کې شبع تعبیر او توبیر وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع شاشدا في باغنا تكجور بوتي خرسكل الى اغي تابير شوي اغي قلمه في ون لقي لي مزيد عمي مو بد بائع ذكرت مهنت كلده مگر كمشتري شرط لغول بیا بد اغي دي شرط مطابق نداسي شرط فمبايعه لين دين كي لغول دا جائز دي باب الشروط في البيع باب دي فبيان دا شرطون لغولو كي لين دين او بيع كي مقصود دا مصنف رحمة الله لي تدي ترجمة الباب سرداري كي فبيع كي شرط لغول دا شريط دا جهتنا ثابت تي بعض اجازتي ورکره تدي تفصيل بياد فقه پا كتابونو كده وګدا مسله دا لوی بحث دی د فقها او پدې کې ډېر کلام دی دا غي ملخص او خلاصه دا ده چې فقها او شرطونه په بيع کې دوه قسمونه تقسیم کړي یو له شروط صحیحه وی بل له شروط فاسده. شرط صحیحه ده چې دا د عقد بیعي د مقتضا موافق وی او د شرط له شریعت باطل نی ویلی او نتی نه شریعت سمنه کړی. نو په دې طریقه باندې که شرط بائع او مشتری په خپل منځ کې شرطونه ولګول چې دا د عقد مخالف هم نه وي شریعت باطل کړی هم نه وي ممانعت هم نه ده کړی نو د دې شرطونو پابندي بیا په دې باندې لازم ده. لکه حدیث کې راغلی امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی المسلمون علی شروطهم مسلمانان به خپل شرطونو پابند وي. او دویم قسم شروط فاسده دي چې دا د مقتضا د عقد مخالف وي او شریعت دا شرطونه باطل ګرځولي د دینه منع کړی. په دې کې بعضي هغه شرطونه دي چې په هغه سره په دې عقد او بیع کې بطلان راځي او بعضي هغه شرطونه دي چې شرط باس چې شرط فاسد دي او بیع سیدا په بیع کې ورسره بطلان نه راځي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروه ان عائشه اخبرته ان بريره جاءت عائشه تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلته فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. حدیث بار بار مخ کتاب سلطه ترشیب کتاب الصلاه کی 456 نمبر بیا په کتاب البيوع کی 2155 نمبر 2168 نمبر باندې وضاحت او تفصیل شوی. وګوره بریده رضی الله عنها چې عائشه رضی الله عنها غسته مالکانو پاغي شرطونه لګولي نبی صلی الله علیه و سلم وردوی د ځان دي شرطونه لګی کنا ذاتنا تو اخلا ولا بتالی ولا دی لوی مخکې ذکر شویو چې شرطه دا آزاد شوی غلام که وفات شو د دبل څوک وارثان دي نو میراث به بیا د معتق له ملاویږي. باب اذا اشترط البائع ظهر الدابه الى مكان مسمى جاز. باب د په بیان د دې کې چې کله خرڅون کې دا شرط لګی چې دا سورلی او ساروی مې در باندې خرڅ کو خود دې په شا باندې بزلا مزل کو فلانی ځای لا دا جایز دی. کله یو کس په بل باندې سساروي خرڅ کی یو کس باندې گاډه خرڅ کو خور سره دا شرط لګئی چې په دې باندې به فلانی دې لزان رسوم آل ته بدر لدرکم. امام بخاری رحمت الله علیه وی چې دا شرط لګول په بیعه کې جایز دی. دا مذهب د امام اوزاعی ته ابن شبرما او په ائمه کې امام احمد بن حنبل اسحاق بن راهویا دارنګ د ابو ثور رحمهم الله ریباب کې چې کوم حدیث د جابر رضی الله عنه ذکر کیږي دا د دې لپاره دلیل نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه اوخه غسته او جابر رضی الله عنه دا شرط لګولو چې زبې په مدینه لزم. نو دا مذکور شرط چې کوم په دې حدیث کې راغلی دا په منزلي د استثناء دی په استثناء په بیع کې سیده. امام بخاری رحمت الله علیه رائے او مذهب هم دا دی او جمهور علما وایي چې نه دا بیع باطل ده چ شرط دی ولګولو چې دا ساروی مې در باندې خرڅ کړل دی دا گاډه مې خرڅ کړل خو زه په فلانی ځای لزم. زه کوم دا شرط چې دی دا د مقتضا د عقد خلاف دی. د بیع مقتضا دا چې بس مشتری او دا غدا سیس به پرې دی دا شرط په فکري چې دا په فلحال ما سره یزبې تبادر کوم چې فلانی ځای له پیورسم. زه رسول الله علیه السلام وی فرمایلی من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. کوم شرط چې الله په کتاب کې نیو نو غا باطل دی. دا شرط الله په کتاب کې نشته نو جمهور وایي چې باطل دی او دا بیع باطل ده صحیح نه ده. امام بخاری رحمت الله علیه حدیث د جابر رضی الله عنه په باب کې ذکر کړي چې په یو سفر کې په یو اوخ باندې روان و غا ناراسته اونته و نو نبی صلی الله علیه و سلم هغه لټس ورکو هغه په ټولو کې تیز شو دا اونته اوخ په دې ټول لخر کې نو یا ول نبی صلی الله علیه و سلم دا په ما باندې خرڅ کا. جابر رضی الله عنه ورلوی چې نه خرڅوم بیا نبی صلی الله علیه و سلم ورلوی په ما یې خرڅ کنو په نبی صلی الله علیه و سلم یې خرڅ کو. خدا شرط یې ولګولو چې زه به په دې باندې مدینه لزم مدینه کې به در کوم نبی اسلام ورلوې سیدا. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه مخکې بار بار ذکر کړل په کتاب البیوع کې، کتاب الوکاله کې، په استقراض کې، کتاب المظالم کې، خو په دې کې مفصل ذکر کړي د حدیث ټول طرق او اسانید را جمع کړي. امام بخاری رحمت الله علیه چې دې حدیث مختلف طرق او اسانید را جمع کړي، مختلف الفاظ په یو ځای کې راړي، نو په دې سره مقصود دو خبرې دي، دو خبرو له اشاره کړي. یو دا چې جابر رضی الله عنه دا اخ په نبی اسلام خرڅ کړو، نو دا شرط یې لګولې چې په دې باندې به زه مدینه لزم. امام بخاری به ذکر کړي ول اشتراط اکثر و اصح عندي، په کوم روایتو کې چې ذکر د اشتراط راغلی چې دا شرط یې لګولې چې پرې اخ به زه مدینه لزم، نو دا روایت په کثرت سره راغلي او دا اصح دي امام بخاری وی زمان په نیز باندې، او دم داسې چې دا اکثر او اصح دي. او دویمه خبره امام بخاری رحمت الله علیه په دې سره دا ذکر کوي چې جابر رضی الله عنه د دې اوخ باره کې چې په نبی اسلام خرڅ کړو، د دې په ثمن کې اختلاف دي چې څومره پیسې وي. بعض روایاتو کې یو اوقی راغلی دا او یو اوقی تاسو له مخکې تیر شوي چې سلویخ درهمی، او په بعض روایاتو کې سلور دینار راغلی دي، او په بعضې کې 200 راغلی دي. امام بخاری رحمت الله علیه ترجیح دی له ورکی چې راجه او غره خبره داده چې د دې اوخ کم قیمت لګول شو، نو دا یو اوقی وا، او کم سلور دینار ذکر چې راغلی نو دا غیر سر منافات نشته لکه رسو براشی. نو دا دو خبره مقصدی په دې سره امام بخاری ذکر کوي چې د دې حدیث مختلف طرق اسانید او مختلف الفاظ په دې یو ذکر راجه مکړي. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا قال حد سمعت عامرا يقول حدثني جابر انه كان يسير على جمل له قد اعيا يبي اختو شي استل شباب، فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه الى اهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إسري، ثم قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك. نبي الإسلام مال وركلو بيسي وركلو بمدينة كي. مصنف رحمة الله عليه ذي أسانيد ألفاظ ذكرتي مختلف. وقال شعبة عن المغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة، دې معنا دا ده جعلني على فقار ظهره الى المدينه، نبي عليه الصلاه والسلام زده دي اوخ په شا باندې کې نو لوم تر مدینه پورې، چې دا درله اجازه ته چې تر مدینه پورې په لاړ شه. وقال اسحاق عن جرير عن المغيره فبعته على ان لي فقار ظهره حتى ابلغ المدينه، ما باندې خرڅ کړو په دې شرط چې د دې د املا په دې بزم ازل کوم تر مدینه پورې. وقال عطاء وغيره ولك ظهره الى المدينه، وقال ابن المنكدر عن جابر شرط ظهره الى المدينه، جابر رضي الله عنه شرط لغولو چې د دې په املا او شابان دې مدینه لزم. وقال زيد بن اسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع، وقال الزبير عن جابر افقرناك ظهره الى المدينه، وقال الاعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه الى اهلك زان في اورس وقت الاهل تا. وقال عبيد الله وابن اسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية فيوقي باندې اغسطه، وتابعه زيد بن اسلم عن جابر، وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر اخذته باربعة دنانير، هذه روايه كراغلي جابر رضي الله عنه بسلور دينار متي اغسطه، وهذا يكون اوقية على حساب الدينار بعشرة. امام بخاری وی دی کی تعارض نشته چې په یو وقیو یا په سلور دینار باندې وو، ځکه یو دینار چې دا وعلى هذا يكون اوقيه على حساب الدينار بعشره، مطلب دا چې یو اوقیه سلويخ درهمي، یو اوقیه دا سلويخ درهمي، نو د یو دینار نه لس درهم جوړیږي، نو سلور دینارونه یو اوقیه جوړه شو چې سلويخ درهم شول. ويقد هذا يكون اوقيه على حساب الدينار بعشره، شكل ذا دينار فلس دراهم باني حساب كي رسلور دينارون وقيه جوړيږي. امام بخاري رجحان دي طرف لدي چې دي قيمت يو وقيه وا، ولم يبين الثمن مغيرة عن شعبي عن جابر وابن المنكدر وابو الزبير عن جابر مطلب دا بعض روايات کی لذیذ ثمن ذکر نظر اغلی جسم رفیسی بھی وقال الاعمش عن سالم عن جابر اوقية ذهب وقال ابو اسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك لتبوك فلارك تناغس واحسبه قال بأربعة أواق وقال أبو نضر عن جابر اشتراه بعشرين دينارا وقول الشعبي بوقية أكثر إمام بخاري رحمة الله عليه قول دا إمام شعبي بخبر روايات يو وقية ذكر كره أكثر دا أكثر روايات دي. قال أبو عبد الله والاشتراط أكثر وأصح عندي وكم روايات كتدا ذكر راغله إذا أخدام لا شرط كره وكي مديني لبقزان رسول ندام أكثر وأصح دي. باب الشروط في المعاملة ومعاملاتك زني شرطنا نقول دام جائز دي. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا أن نغيل فقال لا فقال تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا. لا رواية بمزارعتك 2325 نمبر معني ترشبه دلته صرف دې لپاره ذکر کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مزارات کې بشرط لګولو چې دای په مهنت کې یا مهاجرین او انصار تاسو بور سره بیا د انصار تاسو بور سره بیا د میوه او پیداوار نیموي. او به قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جويريه بن اسماء عن نافع عن عبد الله قال اعطى رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. دا حدیث په مزارات کې تاسو لته ارشیو کتاب المزارعه کې 2329 نمبر. یهودیان با د خیبر د ازمکه او باغونه کری او د دینه کم پیداوار کیږي بدله یو د مسلمانانو په منځ کې نیموي. باب شروط فی المهر عند عقده النکاح د نکاح په وخت کې په مهر کې شرطونه مقررول فلام جایز دی چې زوجین په خپل منځ کې په یو بل باندې شرطونه مقرر کړي چې د دې شرطونو په پابندي کې خزل داوی چې فلانی دې کې بده وسوم ځان لکور به درلا فلانی سیز به فلانی والمسلمون علی شروطهم مسلمانان چې کوم شرطونه په ځان باندې ولګي دا غي پابندي په لازم ده خو هغه شرط قران او سنت سره تصادم او مخالفت ناراضي. وقال عمر ان مقاطع الحقوق عند الشروط ولكما اشترطت. امير المؤمنين عمر رضی الله عنه بوي لحقوق انتهاء شرط سري لحقوق انتهاء شرط سري مطلب دا کوم دې چې شرط ولګول شي نو حالت حق ختم شي چې شرط ولګولو حق ختم شو. مطلب دا دی چې کله ستاده اراده یې چې ځان د پاره ته حقونه ثابتول غواړي نو شرط لګوا چې کله دې شرط ولګولو نو بیا دا شرط پوره کول دا لازم او ضروری دی تقریبا دې ستاسو حق ثابت شو. ان مقاطع الحقوق عند الشروط حقوق انتهاء شرط سري او تا د پاره به اغه شی چې تای شرط لګولې. وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شهرا له نبي الاسلام يوم ذكر كرهو ابو العاص بن الربيع فافنى عليه في مصاهرته دا اغه صفت استاینه کړي وا فاحسن نبي الرسول والسلام وي چې ما سره وعده کړو نو خکارې کړو الله پیغمبر دا خایسته سنا کړي وا قال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني وې ما سره خبرې کړې نو رشای را لویلې وو واده را سره کړو نو پورا کړې وا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې چې کله بدر په قیدیانو کې را وستې شو چې ته به زینب رضی الله عنها مدینې لراولې نو د مدینې لا غرو غرمټه سالم را وست نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حواله کا بیا ایمان مرولې رستو. وبه قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. لير حق دار لشرطننا دا أغدي تاسو فروالي دا شي فروالي وكي تاسو طاغيبان ما استحللتم به الفروج أغدي تاسو بحلال غني شرم غاهونة دي زنانو فبكم شرطن معني تاسو دي عورتن ذان لحلال كده دينو أغ شرطنا دا اغی منل پتا سمان دی لازم دی پورا والے با پیتا ہوئی. باب شروط فی المزارعہ مزارعت کی شرطو نا لگول وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد سمعت حنظلة الزرقية قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا اكثر الانصار حقلا ومن فانصارك دير فصل والو فصل بمدير كيلو غط زمداري موا فكنا نكر الارض من بزمك فكرايا وركولا فربما اخرجت هذه ولم تخرج به وكلنا كلبا دا كما هي شي من جان لخاص كريوا دينا با فصل رازرغون شو او كم شي مبل وركلو فاغي كي بنو لك بخي تفصيل ذكر شو چلا ممنوع دي فمزارعات كي چتداسي هوي چدا فلانه تیرې کوم چې دی لختي په غاړه ده نو د دې فصل به زمای باقی بسای نو کې دې شي نور ازمکه فصل ولې کې ودالک دې فصل ولې کې دا ازمکه تربوي د اوبو په خوا کې وي نو د دې نه من راغلي دا وي فنهینا عن ذلک ولم ننها عن الورق وعن الورقه د دې نه موږ نه کړی شو او په سپینو زرو باندې په پیسو دراهم باندې کشرته موږ ازمکه په کرایه ورکو نو د دې نه نه موږ نه کړی شو دا حدیث مفصل کتاب المزارعه کې 2332 نمبر باندې تیر شوی باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح باب د بیان د دې کې چې په نکاح کې کوم شرطونه جایز نه دي دا شرط په نکاح کې صحیح نه دي یو زنانه سره واده کې وغه در باندې دا شرط لګی چې تا کوم ډول باندې خزه دي له طلاق ورکې او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لبعض ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي إناءها الحديث تاصل بكتاب البيوع كي 2140 نمبر باني تير شبه دل تسرف دي ده پار رارو چې په نکاح کې دا شرط لګول صحیح نه دي چې خزه دا مطالبه وکړي چې رومنې له طلاق ورکړي لتستکفیا اناها دې لپاره چې راوړې لوخه د اغي دا غي لوخه په خپل لوخه کې راوړې مطلب دا دی چې خاون او ټول خواږان لرا متوجي کی او هغه نه متنفر کی باب شروط التي لا تحل في الحدود باب د بیان دا شرطونه کې چې په حدودو کې حلال او جائز نه دي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليف عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله لو أن نبي الإسلام لو قسم دركم إلى الله بكتاب فيسلك وإمالا قال الخصم الآخر اغه مدي مقابل ویلی چې کوم مخالف او هو افقه منه اغه د دن ډیر په هو نعم فقد بیننا بكتاب الله اغه په هو له د نبی اسلام له قسم ورکو اغه بغیر د قسم نه وجه زمو په منځ کې د الله په کتاب فیصله وکا واذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامراته واني اخبرت على ابني واني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه ب100 شاة ووليده فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني 100 جلة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليه وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام أغضي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها قال فغدا عليها واعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمها كتاب الصلح قدر لنا رواية ذکر شو 2395 نمبر باندې نو دا کوم شرط په دبا دي په حدود کې لګول شوی نو دا شرط ورله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ختم کو چې دا شرط جایز نه ده دا په زوی باندې رجم نشتا دا په زوی باندې دا نشته چې سل غړي بيزي باندې په شیدیا کې ورکه او یو ویزه به ورکه دا ویزه او دا غړي بيزي ته واپس دي به بسل دوری والی شي او دا خزه چون کې شادي شو د درو کې اعتراف او اقرار د جرم یو کده مثلا سار کول شي نو اعتراف او سنساري کا باب ما يجوز من شروط المكاتب اذا رضي بالبيع على ان يعتق باب د بیان د دې کې د مکاتب کم شرطونه جایز دي کله چې هغه خوشحال شي په خرصول باندې على ان يعتق شي آزاد کړي شي چه مکاتب پا دی خوشحال شو ازی دا پیسی تا لدرکوم او تما ازاد کا دا شرط لگول ورسر سیدی چې مالک ورلوې د مرز مر پیسې را کا آزاد به. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن المكي عن ابيه قال دخلنا على عائشه قال دخلت علي بريره وهي مكاسبه. احاديث عائشه رضي الله عنها بریری رضی اللہ عنہ په واقعیا کې بار بار ذکر شو، رسو بار بار راضی په کتاب المکاتب کې 2561 نمبر او بار بار در ذکر شوه. وقالت یا ام المؤمنین اشترینی فان اهلی یبيعونی فاعتقینی. قالت نعم. قالت ان اهلی لا یبيعونی حتى یشترطوا ولائی. قالت لا حاجة لی فیک. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه فقال ما شاء بریره. فقال اشتريها فاعتقيها وليشتريتوا ما شاءوا. قالت فاشتريتها فاعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وإن اشترطوا 100 شرط. باب الشروط في الطلاق. فطلاق شرطنا لقول. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدأ بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. فطلاق أول ذكركو كرس ذكركو رضی شرط پابندی پی لازم دا، مطلب دا دے که طلاق معلق بی شرط کی طلاق مخی ذکر شی یا رسو ذکر شی نو دا تعلیق معتبر دے. مثال بیسن گئی لگی او سرے خضیر اللہ سوئی ان دخلت دار فانت طالقن. فدیکور لوردن نشت با طلاق نو طلاق رسو ذکر کرے او شرط مخی ذکر کرے او یاداتی ور لووی چی انت طالقن ان دخلت دار طلاق مخکی ذکر کې او دخول الدار تعلیق رسو ذکر کې دوه شرطونه کې معتبر دي. شرط موجود شي مشروط موجودیږي طلاق په واقع کېږي. وبه قال حدثنا محمد بن عرعلا قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبتاع المهاجر للاعراب وان تشترط المرأة طلاق اختها وان يستام الرجل على ثوم اخيه ونهى عن النجش وعن التصريه. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبه. حديث في كتاب البيوع كي 2140 نمبر باني تير شبه او اسمخ كم در لذكر شو دي مخ باب كي تري بابو ما لا يجوز من الشروط في النكاح كي. وقال غندر وعبد الرحمن نهيا وقال آدم نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال نهى. مختلف الفاظ راغلي نهيا نهينا او نهى روار مقصد يونه. باب شروط مع الناس بالقول. خلق سر خبره تروي شرطنا يقول دام جائز دي او بیا پدی شرطو باندې پابندی لازم او ضروری دا. حدیث بذکر کی مصنف رحمت الله علیه وګوره خضر علیه السلام د موسی علیه السلام سره شرطونه لګولې که زما شاګردي کول غواړي او ما سره پاتې کېدل غواړي نو ما نه به تپوس نه کوي تر دې پورې چې تعالی خبردارې درکم. او به قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد احدهما على صاحبه. بعض پکې الفاظ سوا ذکر کوي وغيرهما او د دې علاوه عمر بن دينار و سعيد بن جبير نيل و نور قد سمعته احاديث من توليده يحدثه عن سعيد بن جبير قال ان اي على ابن مسلم و عمر بن دينار نيل و نور لما ذا حديث توليده سعيد بن جبير نقل كي او ان على عند ابن عباس ممد ابن عباس رضي الله عنهما سروا قال حدثني ابي بن كعب او ما له حديث عن ابي بن كعب رضي الله عنه او غير حديث ذكر كذلك باقي كي موسیٰ علیہ السلام دے سفر ذکر راغلے حضر علیہ السلام لا لاغن امری مسئلی ذکری. کتاب التفسیر کے بتفسیر دے سورہ کہف کے دا تفسیلی ذکر شوی 4724 نمبر حدیثو. فقال موسیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موسیٰ رسول اللہ فذکر الحدیث قال الم قل انک لن تستطیع معی الصبر کانت الاولا نسیانا. لا اولنے موسیٰ علیہ السلام نے ارشیو تبو سکرو نا پہیرو والوسطى شرطا او لازم زلمان شرط لغولو اما در نبي تاسو کو نومه مرګره کو ثالثه عمدا او دریم دا غره قصدن عمدا شيو ځکه نبي دې چې یو داسې کار ګوري چې ظاهرا د لسیدخ کاری پاغي باندې خاموش کېدل دا د نبي شان نه ورنه عمل بیا خلقو د پاره سنت ګرځي چې د نبي واد دی او عمل کیږي او پیغمبر په نکیر نه کوي غلط کار نه منکول نه کوي، دا خو بیا د ممنوع په ځای باندې مشروع ګرځي. فذكر الحديث قال علم قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، لقيا غلاما فقتله فانطلقنا وفوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. قراها ابن عباس امامهم ملك، ابن عباس فكذا قرات منه جدري مخيل يو بادشاه اغب هرى روغ كشتين واه اغب يتعالى نقوله لدي شبكوا كشتين كتليو کشتای والا تینا کرایم وانا غصت مخیر وایت کی غرد نزید کردی. موسیٰ علیہ السلام ہوئی چی خضر علیہ السلام تبر راواغ صداغی نیو تختماتا کا ورلیو خرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا. باب شروط فی الولاء، ولا کی شرطن لگول ولا بلکی دیش ازاد کرده غلام غمیراس معتق شکم میراث ته دی عتیق نوری مدی له ولاوی دا شرط کول چې ولا به زمای او دا غلام خیر دی واخله آزادی دا ناروا شرط دی. حدیث عائشه رضی الله عنها پکې بیا ذکر کوي چې بریره رضی الله عنها یې اغستی وا کتاب البیوع کې تیر دی مخکې تیر شو کتاب المکاتب کې. او به قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت جاءتني بریره فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقيه فأعينيني، فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي ففعلته. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقال إني قد عرضت ذلك عليهم، إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترتي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس من كتاب ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط. قضاء الله واحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. باب دې په بیان د دې کې چې په مزارعت کې یو سړی دا شرط لګی چې کله زما خو خشي نو بیا به دې اوباسم، لازمه که زه تاله درکوم کرے نیمه به زما یې نیمه ستا، یا په څه باندې چې اتفاق راغی. خو کله چې زما خو خشي د ځمکې مالک ورلووی دي زمیندار له بیا به دې تینه اوباسم، نو دا شرط لګول جایز دي. اګر نبی علیه الصلاه والسلام یهودیانو د خیبر لوی دي چې تاسو په دې کې یې سمرة شدى الله وخشي بيات دمون وخشي بيات متوباسو. وبه قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا. تهرك لجي خيبر وعلى يهوديانو عبد الله بن عمر سيب لا سوخ في إستيو واقع ذاتي وشي عبد الله بن عمر رضي الله عنه واكم أزبكوا دا غید د اقبال او تماشید لپاره د خیبر لته نو د شپې روانو یو اوچت ځای نه يهوديانو د لاس نه ونیو او روي غرزورو نو هغې سره د ده لاس خپې مات شول یا ووتل. عمر رضی الله عنه خفه شو خلکو له ووي چې خیبر کې زموږ نور څوک دشمنان نشته د يهودیانو نه علاوه، او بیا عمر رضی الله عنه فیصله وکړه دی د خیبر نه جلا وطن کړل. دی دروغ هم شروع کړل چې نبی علیه الصلاه والسلام موږ له ویلو چې تاسو به پکې همیشه یئ. عمر رضی اللہ عنہ لئی در وزنو خمانا خبر ایر رسی نبی علیہ السلام در ویلیو چی کلم خوخشی و باسم بمو بیاد ایو چی لامو سر نبی علیہ السلام وشتی و ٹوکی کولی. لما فدع اہل خیبر نهر کل چی لاس او خپی استوی خیبر والا و عبداللہ ابن عمر دا عبداللہ ابن عمر سیم یای ورلمات کرو یادا لاسون او خپی اوتیو دو اچت زیر را غرزو لیو. قام عمر خطيبا. عمر رضي الله عنه ادري له خطبه خلق له فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر. نبي عليه الصلاه والسلام د خيبر يهوديان سره دا معامله کړو على اموالهم ذي فماجنوا وقال ور لفرمایلی نقركم ما اقركم الله ممتاز برقرار في ترکمه چې الله برقرار في خيي. وان عبد الله بن عمر خرج الى ماله هناك. عبد الله بن عمر سيد زمازوي ويخبل مال لخيبر لتلو فعدي عليه من الليل د شپې په باندې ظلم کړه شوی زیاتې په کړه شوی فخدعت يداه ورجلاه لاس په مات کړي شوی ني وليس لنا هناك عدو غيرهم فدغه ځکه د يهوديانو نه علاوه زمون بل څوک دشمن نشته هم عدونا وتهمتنا دا زمون دشمنان دي او تهمت زمون په دای باندې دي چې دای کړي وقدر ايت اجلاءهم او یقینا زما دا رایا ده دا می مشوره ده چې دې دې زین شړم د خیبر نه جلاوتن کومه فلما اجمع عمر على ذلك هر کله چې عمر رضی الله عنه پر خپل خبره باندې خو عزم لک اراده وکا اتاه احد بني ابي الحقيق نو د ابو الحقيق په زامنو کې یو ځای ورلره فقال يا امير المؤمنين اتخرجنا وقد اقرنا محمد صلى الله عليه وسلم يا امير المؤمنين ته مونږ ګوره دې زین شړی نبی اسلام خو مونږ پری خيو وعاملنا على الاموال وشرط ذلك لنا او موږ سره زموږ په دې مالونو باندې معامله کړی او دا شرط یې لبول دی. فقال عمر اظننت اني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه لي خاص دا ګمان کې چې مان د نبی اسلام خبره هېره ده چې نبی صلی الله عليه وسلم تطلار لویل كيف بك اذا اخرجت من خيبر تعدو بك قلوسك ليله بعد ليله ويتنه حالت ويستا کله چې به وشړ له شته د خیبر نه او منډې به وهي غری به په تا باندې غوښستالیلتن بعد لیلتن یو شپه د بلې شپې نه پس تا به مونږ د خیبر نه شړو ته به شړلی شي په اوخه به ناستې د اوخه به تا کله یو خوازغلی کله به دې بل خوازغلی. فقال کانت هذه حذیلتن من ابي القاسم دا بیمانه او بدبخته ورلوی وی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه مونږ سره مذاق خو اسې وشتې او ټوکې کولې. فقال كذبت يا عدو الله عمر رضي الله عنه ورلوي دروغ دي وإلى الله دشمنا فأجلاهم عمر وعمر رضي الله عنه دي أشر لخيبرنا وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا أو دي دي دي دميو دمالون دأخان أو دسامانون فبدلك داغي قيمة وركو أقطاب وحبال وغير من أقطاب وحبال وغير ذلك دکتو د سیلو وغیرنا اقطاب دی لوی چې په سالوی دی کومه کته چولې ده. رواه حماد بن سلمہ عن عبید الله احسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره. باب الشروط في الجهاد والمصالحه مع اهل الحرب وكتابة الشروط مع الناس بالقول. باب ده فبيان ده ديكي في الجهاد فدوران كي شرطون لقول دارن ده كافران وأهل الحرق سرك صلحوين فاغي كي شرطون لقول وكتابة الشروط مع الناس بالقول او زباني شرطون لقول سرسر داغي ديكل لا طول جائز دي. مصنف رحمت اللہ علیہ پدی باب کی اگد حدیث بذکر کئی غزو حدیبی متعلق کتاغی کی بیاک مصلح شوی وا تا حدیث پا کتاب المغازی کم تیر شوی و پا باب غزوة الحدیبی کی 4180 نمبر خوب آغاز ہے کہ دمر مفصل نو لکه سمره مفصل چې امام بخاری رحمت الله علیه په دې ځکه ذکر کوي نور زینو کې مختصرا ذکر کړي او دمره مفصل په خپل صحیح کې یو ځکه منل ذکر کړي لکه په دې ځکه او د غزاه حدیبیه تفصیل او وضاحت مصنف رحمت الله علیه اگر چې نه کړي خو کله چې مون غزاه حدیبیه ذکر کول په جلد ثانی مغازی کې وضاحت او تفصیل مون کړي. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر اخبرني الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن المسور بن مخرمه ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. مسور بن مخرمه ومروان بيدوانو روایت نقل کوي چې د هر یو حدیث د ریبل تصدیق کوي په حدیث کې داسې الفاظ نشته چې د یو حدیث د ریبل مخالفي. يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه ادواله وجه نبي عليه الصلاه والسلام الحديبيه په زمانه کې وته هم حتى اذا كانوا ببعض الطريق تردي چې مزل کړه او سلار له رسیدلی مکیله ورنځ دي شو قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خالد بن الوليد بالغمام نبي كريم صلى الله عليه وسلم لويل شول غمام مقام خالد بن الوليد رضي الله عنه روته في خير لقريش طليعه لقريش ذو الاخطر مقدمه الجيش كنه فخذوا ذات اليمين متازخي طرف لشيلا ربدل كي مشركان رجع فتو لگے چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوار له صحابه کرامو سره عمره د پار را روان نه نو یو زمونږ د په منځ کې جنگونه تیر شوی او د بوس راضی په دې کې به عمره کوي ولخر تیار کوږي چاپیر ټولی ولېګل نو د مدینی طرف له شکمل اردا بلار کې غمیم مقام راضی نو د خالد بن الولید رضی الله عنه چې دغه وخت ایمان نه دروړي د قریشو د لخر په مقدمه الجيش کې نبی اسلام له پته ولګیدا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار بدلک یو صحابی ورسره وغوې د مفبل لار بوزم په ډېر خطرناک د غرونو په لارې بوتلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیبی طرف لرويستو ورنه د مدینې نه جسوک مکی مکرمه لذي نو حدیبی اغله په لار کې نه راځي ډېر په مشکله په غرونو خړونو او میرو باندې به اوړي نو حدیبی مقام له بتاویږي نو ډېر په مشکله لار باندې دا غټ لخر بوتلو کفار هریانو پریشان کل چې په کومه طریقه باندې نبی اسلام د اصل لارې نه خطا شو د بل طرف مکی مکرمه لبس را د نکیدو والو ورلو ویل شو چې غمیم مقام کې خالد بن ولید په مقدمه الجيش کې ده نو ایتا سخی طرف لدی لار بدل کی فوالله ما شعر بهم خالد حتى اذا هم بقطره الجيش وي قسم په الله خالد بن ولید لپتهونه لګیدا تر دې چې ناسا پیور لدی لخر غوړي خار شوې چدا ده بس لخر خرادن نشو سو مقابله نه کیږي مکی لر او رسید مکی په خله کې ده فهم طلق يركض نذير لقريش دلانو منډي والی او یره ورکول قريش ولا چې مونږ په یو لار کې نبی اسلام دا لخر په بل طرف راغې وصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا قال بثنيه التي يهبط عليهم منها تر دې چې نبی رسالتو سلام غډي ری لر او رسید چې دا غینا خلق به اعلان د خطه ورکوږي مکی لا وچته دې رايده د حدیبی اعلان دي چې مکینه خلق ورغوزیږي لکه مکه مکرمه لاندې ذکره برکت به راحلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او خکینا استغرانګ یو لګولا الله دې طرف نه حکم بس او خنور مخ کې نتله فقال الناس حل حل نو خلکو چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دې اوخه باندې جزا عزا کلمه د زجر ده ساروي چې شړي خلک فالحت نو اوخه بخبل زبان کله کا شو پاسیدنه فقالوا خلقوا خلت القصوى خلأت القصوى خلأت القصوى نبي الرسول صلى الله عليه وسلم دوخ قصوى نمو وي قصوى لتشوى ناكام شوى قصوى لتشوى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق نبي الرسول صلى الله عليه وسلم ندى قصوى لتشويدا او ندى ددي عادته ولكن حبسها حابس الفيل لكن بندك دي لرا اغزات كبندون كدهاتيانو ابراها او داغل اخکر چی پا مکی مکرمی حملکو لاو حتیان ورچرو نو مکی لے چرانیز دیکل دا غزین اللہ اغبان کل اتیان پا مخی نتلل زورونا بے فکول پا مخی با نتلل چی بل طرف لبے ولی مخ راتاو کو غیب غروالی نو جماع داو خم اغزاد بن کش حتیان بن کریو ثم قال بیا نبی اسلاموی والذی نفسی بیدی لا يسألونی خطتا یعظمون فیها حرمات اللہ الا عطیتهم ایاها زمان پا اللہ قسمی اغزاد مې قسمی چې زما روح داغه پلاس کړي دای بنو غواړم نن زمانه یو خصلت او خوې چې پاغي کړي الله د حرمات او تعظیمي د الله د ذکر تعظیمي مگر زمې ورسره منم ثم زجرها فوثبت یا نبی اسلام دا او خورټلا نبی ورکو فوثبت نو دې ټوب کوله کساروي چې څنګه چک کی دی یو چک کو قال فعدل عنهم حتى نزل باقصى الحديبيه نو مایل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غوینا تردی چې راکو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به اقصى الحدیبیه د قریبی په غل لري طرف کې علی ثمن قلیل الماء یو کن په غاړه باندې چې باغی کې لګی اونتی وبوي د حدیبیه په اخیرنی طرف یو کن دا او په غاړه کې لګی اونتی وبوي نو داغی په غاړه باندې نبی علیہ السلام د سورلین راکو شو یتربذه الناس تربضا خلکو دې کن دنه لګی لګی وبوړي او وبې شلولې فلم يلبث الناس حتى نزحوه نپرینه خود دی کند لخلکو تر دې چې دی هغه او بیټو لويست یو او چې کی ټول یو بیت نه چلو لکند خالی او چپات شو او شکی الى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم له شکایت شو چې خلک خوتګی دي فانتزع سهما من كنانته ودخل تيلينا او دغودي نه یو غشروي استو ثم امرهم ان يجعلوه فيه صحابه لو شرا پدي کنه کی ور غرزوي دا کم دي کی چوبوي فوالله ما زال يجيف لهم من ري حتى صدروا عنه وي قسم فالله هميشه وي شرا وبد دينه دا سراج وشيدي سمي خټکي دي بار راوتي بر ري پسراب کولو سرا ري ويل کي شي اغه ابولا چغه خلق تن نماتي دا وبور الله روي سي پسراب کي دلو خروبيدل تر دي چې د غزين دای واپس هم لاړ لو بتنا جو شيدي فبينهم كذلك ومن دي کي شي دا سناس تو حیران حتى اذا جاء بديل اذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاع بديل بن ورقاء الخزاعي دي لراغلو دخل قوم د سکسان وسرا وكانوا عيبه نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل التهاما او د نبی صلی الله علیه و سلم د خیر خواهی غ خلقو عيبه ویل کیدی شي اغه تیلی او فرس لشي پاغي کی خلق خپل جامع سمبالای مدا خدا قبیله خاص کر د ابو دیل ابن ورقه د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د خیر خواهی تیلی او فرسو پسړه کی د دې خیر خواهی پرته د نبی صلی الله علیه و سلم من اهل تهامه د مکی والونا فقال اني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا اعداد مياه الحديبيه د نبی صلی الله علیه و سلم لو چې ما كعب بن لؤي او عامر بن لؤي دا دواړه رونه وې دې می پریخي دي چې د حدیبیه اړه روبو لراغلی وو اعداد مياه الحديبيه ما نادا اعداد جمد عدا غډېر اوبو لوي د حدیبیه چې کوم ډېر اوبو دي اغي لدی راغلی وو ومعهم العوذ المطافيل او دا غي سره د پيو او د بچو هغه اوخانی دي العوذ المطافيل عوذ ولکیدشی جمد عايز ده الناقه ذات اللبن د پيو هغه اوخا او مطافيل دا هغه اوخو لوي چې دا غي سره واړه بچی وي نو ما كعب او عامر شداد لوي زامن دي دایره حدیبی هغه ډور اوبو کې مفریخی دي د سره د پيو هغه اوخانی دي د بچو هغه اوخانی دي وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت نبی اسلام له وشه مکی وال قریش دای تا سره جنگ کوون کی دیو بندون کی تعالی رد کو د الله نه دای جنگ لزان تیار کړل او تا نو فری دی عمر الا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لم نجي لقتال احد ولكننا جئنا معتمرين نبی صلی الله و سلام مرلو مو خو چا سره جنگ نه یو راغلی مو عمر الا راغلی وان قريشا قد نهقتهم الحرب واضرت بهم او یقینا قریش دی کمزوری کړي دی دای لره جنگ او نقصان ورکړی دی لاله ور او یا کسانی په بدر کې وجل شو او یا په قید کې راوستي شو مور جنگونه زمونږ ودی په مرګ شو نو دی په جنگونو ستړي شي ویل دي قد نهقتهم الحرب کمزوری کړي دی لره جنگونه او اضرت بهم نقصان ورکړی دی فان شاء امادتهم مده ويخلوا بيني وبين الناس فشرت دی خو خشې دی قریشو نو زه به دایله جنگ بندې د پاره موده مقرر کم چې دومره موده به جنگ بندي وکړو او دای دې پری دیما او دا نور خلق نور خلق لدی ما پری دې چې غیله ز دعوت د الله ورکم او دا غی سره جهادونه وکم فان اظهر فشرت ز غالب کم په دې نور خلق عربو باندې فان شاء ان يدخلوا فيما دخل فيه الناس وفعلوا والا فقد جموا نو بیا کده دای خو خی نو نور خلق شې دین اسلام کې داخليږي دای دې داخل شي او که خوخینی نداخلیږي نو الا فقط جم و ملګا صاحب بواخلی کنا لکه په دماغو بشي دا دومره مده بدای دمو کی زکه ډیر جنگونه موکړي و انهم ابوا او کای انکار کو فوالذي نفسي بيده لا اقاتلنهم على امر هذا او کای انکار کوي چې خامها ما سره جنگ کوي خو جنگ لنی مراغله زما دې په الله قسم وي زه بدای سره داسې جنگ او قتال وکم په خپل دین باندې حتا تنفر دسا حتى تنفر دس آلفتي تربيش زما دا سرط دا زما دري بدن نجودا شي مطلب دا تربيش زش شهيد شم زما دا تنين زما دا سر جودا شي نتراغ بدي سر جنگيگم پدي خپل دين ماني ولينفذن الله أمره أو خام خانا فسكيب الله خپل كار فقال بديل سأبلغهم ما تقول بديل ابن ورقاوي شل خبر دي زدي لرسوم تادا پیغام فانطلق حتى اذا اتى قريشا ودا بودل تلو ترديش قريش لراغه قال انا قد جئناكم من عند هذا الرجل ورلو منذر لدي كس اخوان راغليو نبي السلام حاضر نه او هذا سرور الاشاره كيزك حاضر في الذهن لا ندی سړی د طرف نظر اغم وسمعناه يقول مو اورد الشيء ويقول قولا شيء وخبرك كيف ان شئتم ان نعرضه عليكم فعلنا فاستاسوا خوخين ده خبر بتاسوا لفيشكو قال سفهاؤهم لا حاجه لنا ان تخبرنا عنه بشيء ففريق قريش كي كم كمكلو بي وكف خلكو اريد بدل لو شمول ضروره نشته ده خبر مكو مغلا وقال ذو الراي منهم كم عقل من ذو خيار ولا خبره كثير لويلي هات ما سمعته يقول هو يا مملا روڑ مملا كما خبرت عددنا وريد لي تقوله قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدور لا اويش النبي كريم صلى الله عليه وسلم داسي كل خبره ورلكلوا فقام عروه بن مسعود عروه بن مسعود الثقفي لا باسي وشديد قريش ننو زي بنو ثقيف قبيلين ودطائف دخل كنو فقال اي قوم قريش لوي اي قوما ألست بالوالد قالوا بلى قال أولستم بالولد قالوا بلى إذا تاسو لك منزلي دفلار نيم نغيور لوي شاو تمشر خلية زمون دفلار في منزلي ويتاسو لك منزلي دبچو ني أغيور لوي شاو مون دبچو في شانتيو قال فهل تتهموني تاسو فما باندي سبدنام أو تهمت لغوي كبني دي تاسو سر مخلص نيم قالوا لا ديور لوي شنا قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ تاسو لبتا نشت ورلوي چه ما استاسو ده امداد ده پارا فتوائف که ده عكاظ خلق را جمع کرو ده بازاروننا فلما بلحو علي جئتكم با اهلي و ولدي و من اطواعني نو هر کل چه ده عكاظ ده خلق ده مانا من شویو او استاسو ده مرگرتیا ده پارا میرا وصل خوی را سر نو مرگری شوی انکار کرو نو ما خپل بچی او خپل خاندان او چچا ده ما تابداری کل استاسو ده مدد ده پارا میرا وستیو قالو بلادی ورلوی اولینا قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته عروة بن مسعود الثقفي خلق لوي ويكينا دي سري تاسو لدير خطة جويس پیش کل لده مسلحة دفارة ندا تاسو قبول كي ودعوني آته ما پريده چه زدل ورشم خبر ورسروكم زدل لدير خطة جويس کل لده پیش کشیدر لکرده ده مسلحة لاره ده لخولي خطة رشد ده خير او ده صلاحيت او د مصلحت او خصلت طرف لی تاسو را بللی ای اقبلوها قالو ائته قریش ورلوی زلار شا نبی الاسلام سر خبری وکا فاتاه فجعل یکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی راغلو د نبی الاسلام سر خبری کولی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو من قوله لبدیل نبی الاسلام والسلام ورل اغشان خبر کروا کمیش بدیل ابن ورقال کروا قال عروت عند ذلك ای محمدو فدغ وقت عروه بن مسعود نبي الاسلام لو اي محمد صلى الله عليه وسلم ارايت ان استاصلت امر قومك فهل سمعت باحد من العرب اجتاح اصله قبلك وانكشرت استعدا خيالي اي محمد الرسول الله عليه الصلاه والسلام جتب خپل طول قوم ختم کی هلاك به کی او داغي به خندي به وكينو په عربو کې یو تن نتا داس یو ریدي چې غد خپل طول قوم هلاك کړي داغي به خندي لري کړي تا نه مخکې داسې چا کړي دي وان تكون الاخرى او کنه دا بل خبری چې قریش په تا باندې غالب شي فإني والله لا ارى وجوها او نتجم وجاده شمال دا ښکاری چې قریش په تا غالب کیږي کجنګ دی وکو فإني والله لا ارى وجوها و زمانه په الله قسمی زست مخونه مينم و اني لا ارى اشوابا من الناس او صدا ګډ وډ خلک ګورم چې یو دی وبل دی نه راځي مشو دي تاسو را خریقا ان يفروا ويدعوا دې ډیر لایق دي چې تا نه بتیخته وکي او تا به یوازې فریدي تا به یوازې فریدي او دا کم برګری چې درته دی یو قبیله او د بلې قبیلې نګیر چاپیره نه راغلی یا خلک دی دا به درنه لاړ شي دا خبره چې وکا نو اغلوی سینی والا عظیم شخصیت ابو بکر رضی الله عنه غلم په دې باندې انتهایی غصه ورغا فقال له ابو بکر امسس بغر اللات زلار شد لات غ شرمگاه وروا بذر د خزر شرمگاه تغله ویل شي لحمه بین شفرتي فرج المراه وهي القفلة التي تقطع عند الختان در پسپکو الفاظ سر ول ابو بکر رضی الله عنه څنګه هم سوس بغر الله صدا الله پیغمبر لوي چې دا مرګري او صحابه وتا نه تختی تا به یوازې پر دې لاړ شخ خپل کار کوا د لات اغه عورت سټه نحن نفر عنه وندعه محمد نبی اسلام نه تختو دې به یوازې فریدو فقال من ها عروه ابن مسعود ثقفي تپوسو کچې دا سوق ته چې دا مالې داسې خبره وکړه قالو ابو بکر ورلوی چې دا ابو بکر رضی الله عنه فقال اما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم اجزك بها لاجبت. واذا ما دفع غزات قسمي عروه بن مسعود وي لما دفع غزات قسمي چلاغ پلاس کی لما روح ده تستا ما سره یو احسان نه وی چې مالا داغي بدله تعالی نه دغه ذکر نو ما به دې خبري جواب درکړې وې. ځکه ابو بکر رضی الله عنه د سره سي احسان کړو په باندې دې تراغلی او پاغي کې ور سره ابو بکر رضی الله عنه ډېر مدد کړو. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم او دې عروه د نبی له سلام سره خبرې کولې فكلما تكلم كلمه اخذ بلحيته. نو نبی له سلام لچې خبره کوله د مینت لپاره به نبی اسلام له دا ګیرونی وغوتل به ور الله سیورو. والمغیرۃ بن شعبہ قائم علی راس النبی صلی الله علیه وسلم او مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنه چې دروازه ده هغه ولاړو د نبی اسلام والسلام د سر سره د سوکی دارای لپاره و معه السيف و علیه المغفر تور ور سره لاس کیوا او جنگی ټوپی او خود په سر کړو. فكلما اهوى عروه بيده الى لحيه النبی صلی الله علیه وسلم ضرب يده بنعل السيف. نو کله چې با عروه ابن مسعود د نبی اسلام ګیری له لاس ور نږدې کو نو هغه به د توري په لیموټي باندې را لاس وواله او قال اخر يدك عن لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله به د لاس د نبی اسلام د ګیری نه لرکا. فرفع عروه راسه فقال من هذا. عروه د سر شت کو ځکه مغیره رضی الله عنه جنگی ټوپی په سر کړی و او په جندې نه شوې دا سوکته. قالوا المغيرة بن شعبة ورلوه لفلش داخل مغيرة بن شعبة لكنا سار وارده. فقال اي غدر ألست أسعى في غدرتك دي ورلوه اي غدارة قبل وارلوه ويزخ أسم كريقم ستاب غدوككي. وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فزمانه الجاهلية كي مغيرة رضي الله عنه دي وقوم سرون وغطولي وجليو أو داغي خان ومالين روليو بیا راغلی او اسلام راوړو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما الاسلام فاقبل واما المال فلست منه في شيء. نبی صلی الله علیه وسلم مغیره رضی الله عنه لوی اسلام خو قبول دی خدا مال چې دخل کو نه راوړې نو زه د دې موار نه يم. او بیا دا تاوانونه د دې تر عروه ابن مسعود ثقفي کو زول نور لوی چې اي غداره دوکه دې کړې وستا په هغه دوکه کې حضور سم کړیږم. ثم ان عروه جعل يرمق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. دا عروه د نبی اسلام د مرګرو صحابو له دسترګو په دې ګوتونو کې قتل. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامه الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وي قسم الله نبی اسلام د توکان نه توکلې مگر دا غي د لعاب او لاړې مبارکه با یو صحابي په لاس کې ورغورځېدې فور بول لاس نیولی او دغه توکان به بیا په خپل مخ او سرمن باندې بدن باندې راخ کې. واذا امرهم ابتدروا امره. نبی اسلام بور له حکم کولو نو روان دي کېدل بداغه حکم نه هر یو بدبل نزان مخ کې کولو. و اذا توضا كاد يقتتلون على وضوئه. چې نبی اسلام با او دس کولو عن قریب و چې دی جنگ کړه و دا غي او دس پرې وبو باندې اغه نبی لاس نیول او پاغه به بدنونه خپل وړول. و اذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده. او چې نبی اسلام بخبر شروع کړي طول با وازونه غلي کل چپ بشول. وما يحدون اليه النظر تعظيما له. او نبی اسلام له پړک سترګو کته نشول د احترام و ديزت وجنا. فرجع عروة الى اصحابه فقال عروه بن مسعود قلو مرغرو للاعو قريش لورلوي اي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ويا زما قوما زبات شاهان لتليم قيصر وكسرى لتليم نجاشي لتليم دي غطو بات شاهان سر ملاو شويم والله ان رأيت ملكا قد يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. اما دې په الله قسمي مان دې کتل یو بادشاہ چرتم چې داغه مرګري دي داغه دومره احترام او تعظیم او عزت کوي لکه څنګه چې محمد رسول الله مرګري داغه عزت کوي. والله ان تنخم نخامه الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. قسم دې کاغه توکاني توکي لاسونه ولني ولي او دغه لاسونه بیا دغه توکاني بیا خپل بدن پوری مګي. واذا امرهم ابتدروا امره. حکم ور لکه نټول ور واندي کیږي. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه كاودس كي من أودس بوغوي جنگ ده. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده فلش لي خبري كي نطول وازون چفكي. وما يحدون إليه النظر تعظيما له. أو دي زد دواجن دل پردكو سرقو باني مخامخ كتين شي. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. او یقینا دی نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم تاسو له مصلحت اغلاره پیش کړی ډیر خه تجویز درکړی نو دا قبول کړي. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه. یو سړی د بنو کنانه ورلوی او بس ما پرې د عزت نبی له سلام سره خبرې کوم او ور باندې خو چلو شو داغه متاثر راغی. فقال ويته قريش ورلوی لار شته ور سره خبرې وکړه. فلما اشرف على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هر کله چې نبی رسول الله والسلام لرا مخامخ شو را روانو اخکار شوه د نبی اسلام ویلی او هاذا فلان وهو من قوم يعظمون المدن فبعثوها له. نبی رسول الله والسلام دا خو فلان را روان دي او د هغه قوم او قبیلینو چې غیبا ده حج او د عمره د قربانو او د سارو ډیر احترام او تعظیم کولو. نبی رسول الله والسلام دا ساروی د قربانی چې تاسو ځان سره وستی دا ورله ور مخامخ کوي. فبعثت له واستقبله الناس يلبون فصاروي ور لمخيل كل صحابه ور لمخيل شو التلبيهوي. فلما راى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. هر كلي شو بدل تراه قرباني ساروي اهرابوني تغلي او تلبيهوي وي باكيد الله لرا داخل مناسب ندي جدا خلقت الله ذكور نبد كريشي واپس لاړو تختیدو. فلما رجع الى اصحابه لاړو خپل مرګرو لا قريش لوي رايت البدن قد قلدت واشعرت فما ارى ان يسد عن البيت. ما خو غيسر اصحابيو قتل قربانا يغا شغيل هارون او امبيلونا چولي دي او اشعار کمن داغي اشعار تاسو لمخ ذکر شو شلا قب سارويل زخمي کي او داوينه پدي کوب باندې موږ چې پته لګی چې دا د قربانۍ غثاروې د حرم لري روان کړي وې زه خود له داوام چې دی غوړې د کور د الله نه بدولې نشي. فقام رجل منهم يقال له مخرز بن حفص. یو سره و درې د چې مخرز بن حفص به ورلوي کې دې شو. فقال دعوني آتيه. فقالوا ائته يغوي ما پرې دې چې زور شم خبر ور سره وکم نو ای ورلوي لار شه خبر وکا. فلما اشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخرز وهو رجل فاجر. هر کله چې دې را روان را مخامخ شنو نبی علیہ السلام ویدا دې بکرز راغی او دا یو فاجر سره دی. فجعل یکلم النبی صلی الله علیه وسلم فبینما هو یکلمه اذ جاء سهیل بن عمرو. دې راغی نبی علیہ السلام سره دې بکرز خبرې کولې او خبرو په ایمان منځ کې سهیل بن عمرو را ورسېدو. قال عمرو قال معمر فاخبرني ایوب عن اکرمه انه لما جاء سهیل قال النبی صلی الله علیه وسلم قد سهل لكم من امرکم. سهیل چې راغی نو نبی علیہ السلام وی او معاملې بدر له اوس آسان شې دی لاغنی کفالی وی سهل او د سهيل معنا د نرمي ويصب الله معامله اسانه او نرمكي. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا. سهيل بن عمرو نبي الاسلام لوي راك شستا او زمون پمنسكي كتاب او عهدنامه وليكو. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب. نبي الرسول والسلام كاتب روغخت علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرسول والسلام ورلوي كاتب لا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو. سهيل ورلوي هرچ رحمان دي نزمان دي فالله قسمي منگي نبي جنو چي سوك دي ولكن اكتب بسمك اللهم الرحمن فزيمان بسمك اللهم وليك ذكر الله رب العالمين ده صفت رحمانيتنا ومشركانو انكار كولو. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن. سيدي جبوي ليش الرحمن بعد شال سدو كي يبوي الرحمن سوق ده. وسهيل ويش من الرحمن نفيجنو باسمك اللهم وليك كما كنت تكتب لك سنة بتاليك. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. مسلمانا نوي زمون فالله كسمي من بغر باسم الله ليكو بل سنريك نبي الإسلام خير باسمك اللهم وليك دوار يوم مقصد ده. ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. دور النبي عليه السلام داولك كدا أغسل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كي. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما سددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. سهيل والله كسام لك مغلى فتبه شتد الله رسول نبياخوت مغلى الله ذكورنا نبندو لنمدر سرجم قولو فمتاد الله رسول نمنو محمد بن عبد الله وليك محمد الرسول الله مليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقینا د الله رسول يم اگر کتا سو زما تکذیب کوي او دروغ نسبت خاله کوي محمد ابن عبد الله ولي كاتب له وقال الزهري وذلك لقوله امام زهري وي نبی علیہ السلام د دې خبره ولي منلي د مخکې د نبی علیہ السلام ویلو لا يسالونني خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها دې زمانه سم مطالبم کوي او د الله رب العالمین تعظیم می پاغه کی نزب دای سره دا مطالبه منم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على ان تخلوا بيننا وبين البيت نبي الاسلام ورلو خليکل کو خدا پکوری کچتا سبب مو او د بیت الله په من کی حائل نه جوړی گئی فنطوف به مو بتواح د بیت الله او عمره بکو فقال سهيل والله لا سهيل ورلو قسم نشه اوس خونی کیږي داسي تتحدث العرب ان اخذنا ضغته عرب بیا لګیای خبرې وکي چې مون باندې زور وکړې شو او تاسو را باندې غالب شو عمره موکا ولیکن ذلک من العام المقبل اینده قال برازی فكتب ذلك لوکل فقال سهيل سهيل وی وعلى انه لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك او دائم پکې ولیکل که زموږ د طرف نه تعالی او کسراغه اگر تاسو بنيني الا ردته الینا موله به را واپس کوي قال المسلمون سبحان الله كيف يرد الى المشركين وقد جاء مسلما مسلمانان سبحان الله وي څنګه یو کس مشرکان له واپس کولې شي اعلان کړي اسلام راوړ مسلمان راغله فبينهم كذلك دخل ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده سيدا خبر يقول چې سهيل زوي ابو جندل رضي الله عنه روت راغه سرګن شو يرصف في قيوده معنا دا يمشي مشيا بطيئا فباخلو بيروك ناس بكلار او رورو روانو وقد خرج من اسفل مكة دمكي للعام دي طرف نراغي او دا هديبية في وچتا وفر مكة ماني برا راغي حتى لما بنفسه بين اظهر المسلمين زان لمسلمانان فمنسك رو غرزولو فقال سهيل هذا يا محمد اول ما اقاضيك عليه ان ترده الي سهيل نبي الاسلام لويش يا محمد رسول الله داخل مني في سلاة شريب مولا روافس كيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقل الكتاب بعد نبي صلى الله عليه وسلم مو خلا موعد ترسى پوری ترسل کرو اننا لیکل خلاص پوری شوی نری قال فوالله اذن لا اصالحك على شيء ابدا سهلو بیاخد اذا ما قسمی رسول حضر صلى الله عليه وسلم چلا من منعی فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاجزه لی نبی صلى الله عليه وسلم ده اجازت خیر دی را کمالا تا دازو ابو جندل چه اس راغل دی پا اتکلو که دیتی نمستثنا کا قال ما انا بی مجید ذلك لا رويش انا نازل اجازت نظركم قال بلا ففعل نبي الاسلام ولي خير دوكا قال ما انا بفاعل سهيل ويش انا نكم قال مكرز بل قد اجزناه لك مكرز ابن حفص كي نبي الاسلام دا غبارك ولي دا فاجر دي فاغ فاجر كم نرمي راغا او زري لك نرم شو ترس براغي اغادي سهيل لوي بل قد اجزناه لك بل همون دا ديجا دي اجازت وركده دلا دي متنا مستثناء كرده خب دي بيامون من المستثناء نكو قال ابو جندل يا معشر المسلمين ابو جندل مسلمانان لو ويد مسلمانان ودلي ورد الى المشركين وقد جئت مسلما ذهب واپس کولش مشرکان لا حال دا چې زه مسلمان راغله الا ترون ما قد لقيت ايات صغورين چې دا کوم مشکلات دي مالا وكان قد عذب عذابا شديدا في الله او دل الله دپاره بير تکلیف او سزا ورکړی شوی و قال عمر بن الخطاب فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه خپل جذبات کنټرول نکړې شو نبی عليه السلام لراغه فقلت الفت نبي الله حقا ويما ولويت الله پیغمبر لي په حق قال بلا نبي عليه السلام يلنا قلت الستنا الفنا على الحق وعدونا على الباطل اي مو په حق نه يودا دشمن مو په باطل نه قال نعم نبي عليه السلام قال بلا نبي عليه السلام يلنا مو په حق يودا په باطل دي قلت فلما نعت الدنيه في ديننا ايضا فيما ولين بيقول مودا ذلت برداشت او خپل دين کې جمو په حق يو طيب باطل دي تر الله پیغمبر په حق قال اني رسول الله ولست عصيه وهو ناصري نبي الاسلام عليه ذر الله رسول يم ذر الله نا فرماني نکوم الله بزما امداد کوي قلت اوليس كنت تحدثنا ان سناتي البيت فنطوف به عمر رضي الله عنه ما ورلوه چې تا موږ لوي دي نو چې موږ بيت الله لزو تواح بكو قال بلا نبي الاسلام يقول لماذا لم يدي كنا فاخبرتك ان ناتيه العام ولماذا لداوي لي سكان بتواف بيت الله لبزو قلت لا عمر رضي الله عنه ما ليش انا صرف دغ عمر دي ويلو شي زو بتواف بكم نبي الاسلام ما خضر لدا ندي ويلي جي سكان بيت وكسكان لي بالكال بيكو كنا قال فانك اتيه ومطوف من نبي الاسلام لوي تب بیت الله لراضی او طواف وک ان شاء الله. قال فاتيت ابا بكر فقلت يا ابا بكر اليس هذا نبي الله حقا دارغ ابو بكر رضي الله عنه لم يوداد الله پیغمبر نے فحق قال بلا اگر لو شو الله پیغمبر دے فحق قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلا ما ولوي دشمن مو فباطل دے مو فحق نہیں اور چولنا قلت فلمن اعطي الدنيه في ديننا اذا وبيقول من برداشت او ذلت بخبل دين كي قال ايها الرجل ابو بكر رضي الله عنه لو اي سريا انه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره داد الله پیغمبر دے ربنا فرمانی نکئی الله بدد امداد کیف استمسك بغرضه تد در کابرونی سم مطلب داد دمر گرتیاو کا مخالفت مکوا فوالله انه على الحق تمال الله قسم مش دے حق دے قلت اليس كان يحدثنا ان سناتي البيت ونتوف به وما ورلو دم بیان نکله چ بیت الله لبمزو طواف بکو قال بلا تو يغرل شول نويديو اف اخبرك انك تاتيه العام قل نبي الاسلام دلداوي دي سكال بزي قلت لا ويمال چ نس قال خوين لي یاد کله قال ابو بكر رضي الله عنه والله فانك اتيه ومطوف به طب ان شاء الله الله ديكور لذي طواف بكيل كتن نبي الاسلام لي قال الزهري قال عمر امام زهري چراوي دي حديث دي وي عمر رضي الله عنه فرمايلي فعملت لذلك اعمالا ما دي فار دير اعمال کړي د دې لا شعوري سرته دی په کفاره کې وای ما ډېر اعمال او عبادت وکړ چې ګوره زه خپل جرأت لار یانم چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې لمې دا دومره سرته دی او کاتي دی خبرې مې وکې ابو بکر رضی الله عنه لمې وکې نو د دې د کفاره د پاره وای ما ډېر اعمال کړی دي او ډېر عبادت مې کړی دي الله رب العالمین صحابه کرام له معافي کړی د خپل پیغمبر د صحبت ته وجنه او الله وعده کړی و د صحابه کرام سره لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فلما فرغ من قضيه الكتاب هر کله چې فراغت شو د صلح نامې د لیکلونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا فاسي تساروا مذبحه کوي او بیا سرونه اخروي قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات دري بي نبي الاسلام خبره وكو صحابه ودم رغم جو سوقان سيدل فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمى فذكر لها ما لقي من الناس سوقان سيدل النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمى رضي الله عنها قال ورغه وغيل يوجور خلق لم يدري بيوي او شاغونكو فقالت ام سلمى يا نبي الله اتحب ذا وما ورد ام سلمہ رضی اللہ عنہ نبی اسلام لو چستا سودا خوخه چې لې داس یو کی چې دا قربانی لیو کی او سرونه دی اخرى اخر ثم لا تكلم احد منهم كلمه حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك تاسو زي تخپل د خیمینا چې سر خبرې مکوي او خپل ثاروی علال کوي او نایل وای چې تاسو له داسر اخرى فخرج فلم يكلم احد منهم حتى فعل ذلك نبی اسلام مو تو چاله رسونه وی او ساروی زبحک السر اخریلو نحر بدنه و دعا حالقه فحلقه ساروی علال کل قربانی اوکے او نائی رو غخت سر و لکتاکو فلم ما رعو ذارقامو فنحرو هر کلش صحابو نبی رسلامو کتن رول را پاسید الخبل ساروی علال کل وجعل بعضهم يحلق بعضا او شورو فی البازی ددوی نجی سرونی کتاکو البازی لرا حتی کاد بعضهم يقتل بعضا غما تردی پوری چې عن قریب چې بازی د دوینه دا بازی وجری وي د وجد ازدحام او د رشنا دومره غنه جوړ شو چې یو بل به خوک کړي چې نبی رسول الله وکړو اول کې به دومره غم راغلی چې الله د پیغمبر په خبره باندې پوی نشول ثم جاءه نسوة مؤمنات فانزل الله يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات بیا مؤمنان زنانه نبی رسول الله لر راغلی وي کوم چې ایمان راوړو يا ايها الفان والله د آیات را لګلو ایمان والو خلجی تاسو له مؤمنان زنان راشی په داسې حالت کې چې هجرت کوونکی حتی بلغه بعصم الكوافر عصم الكوافر نه مراد د کافرانو زنانو نکاحونه دي فطلق عمر يومئذ امراتين كانتا له في الشرك فتزوج احداهما معاويه بن ابي سفيان والاخرى صفان بن اميه ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ففرغ عمر رضي الله عنه خپل دوه خزو له طلاق ورکو چې د حالت شرك کې د خزيني نو یوی سره بیا معاویه رضی اللہ عنہ نکاح کړو او دوی مې سره صفوان بیا نبی رسول الله مدینه ته واپس شو فجاء ابو بصیر رجل من قریش وهو مسلم فارسلوا في طلبه رجلين نو ابو بصیر رضی اللہ عنہ چې د قریش یو سړی او د اسلام راوړو مدینه لراغه نو مشرکان د دې پسې دوه کسان راولېګل فقالوا العهد الذي جعلت لنا وی اغه وعده له یادو چې تاو زمون په منځ کې شوی دا او په وعده کې داو چې زمون دو طرف نه څوک مسلمان ته لراشل ته واپس کې فدفعه الى الرجلين فخرج به حتى بلغ هذا الحليفه دا ابو بصير رضی الله عنه دې دوه کسانو لور کړو نو دې روان کړو مکیله بوتلو تر دې چې ذل حليفه مقام له رسیدلې چې دا د مدینی والو میقات ته 12 کیلومتر د مدینی نه بار یاکلون من تمر لهم فنزلوا یاکلون من تمر لهم دید سورلون را کوشیو فلا را کیس تجوری مجوری خوڑی فقال ابو بصیر لأحد الرجلین والله انی لأرا سیفک هذا یا فلان جیدا ابو بصیر رضی اللہ عنہ دیو کس لوی وی قسم دی چستاد اسطور خمال ریر خشتخ انتی او سناشنا انتی اختاری فستل له الاخر فقال اجل نو اغا د کاشو دی تیکی ندا تور رویستا او دلوی چی او کن دا خوڑی را خطور دا والله انہو لجید لقد جربت به ثم جربت دا اوگر لیر خطور دا ما پا دی سمی تجربی کری دی فقال ابو بصیر ارنی انظر الیه فامکنه منه فضربه حتی برد ابو بصیر رضی اللہ عنہ لیخ دا تور دی مال او خیا جزی لگا او گورم دا توری چی تنواغت دی پیوالو مڑیکو وفر الاخر دا بل رو تختیدو حتی آتا المدینہ تردی چی مدینی لفدو دوراغه فدخل المسجد یعدو جمعات لا دن نشو په بتوالي دونه وال منډي والي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راه لقد راى هذا سعرا نبي السلام چې کله یو کتو نو صحابه ولې دې سړي خو نو سره یې را کتلې دا فلم ما انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي واني لمقتول نبي السلام درو رسول ورلوي چې زما غمرګره خو په الله مې قسم هو جل شو او بس دا زم موجله شمرا پسیره فجاء هو ابو بصير فقال ديك ورپسې ابو بصير رضی الله عنه مراغ وی وی يا نبي الله قد والله اوف الله ذمتك قد رددتني اليهم ثم انجاني الله منهم ويعيد الله في غمر ابو بصير رضی الله عنه وي الله مني قسمي تا خپل غار اخلاص کړی د چې لیل لري حواله کړم او الله مال نجات راکو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل امه متعر حرم لو كان له احد نبي الرساله والسلام شوکته تعجب الفاظ تعجب دی مور ددلغه حقيقي معنا لغوي معنا مراد نه شي مور دي هلاك شي تعجب دی مور ددلغه دا خو سم اور لړو نه دي هغه چوکي لا مسعر وي چې پاغي باندې تنور لړل شي او غلرګي مرګي په سمول شي انګار ویل امه مسعر حرم دا خو اور لړو نه دي جنگ دي لو كان له احد قدس رسول مرګري شو کسوك ور سره مرګري شو نو دي خو جنگ ته به اخلي فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليهم دا خبره چې ابو بصیر رضی الله عنه اورید نو اپو شو چې نبی اسلام نه جوړ بیا دی له واپس کړي فخرج حتا اتا سیف البحر من د نبی اسلام د مجلس نه وروته مدینه نه لاړو او د سمندر په کناره او اړه باندې کې ناشتو داوی په ساحل قال وين فلت منهم ابو جندل ابن سهيل فلحق بابي بصير را اخلاص شد مکی والو نه ابو جندل رضی الله عنه وغلم پته ولګی دا چې د سمندر په کناره او غاړه ساحل باندې ابو بصیر رضی اللہ عنہ پڑاو چول رہے نو اغم راغ دل سر مرگر شو فلحق بی ابی بصیر فجعل لا یخرج من قریش رجل قد اسلم الا لحق بی ابی بصیر تو قریشو کی چچام ایمان روڑو آل تن براوتو دم مکینا او ابو بصیر رضی اللہ عنہ سر و دا سمندر پا کنارا و ساحل باند مرگر کیدو پی وسکیدو با حتی اجتماعت بینهم عصابتن لدین یو ڈل جوڑ شو یو لخ کرگوٹ جوڑ شو فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش الا الى الشام الا اعترضوا لها فقتلوهم واخذوا اموالهم بس ليله بطاوله كده واو بيدل شي قريش وقافله را روانه د تجارت له شام لذيذ سمندر په اړه دای ګور مخله شول کسان به وجل او دایسه سی وکمال وابتن غنیمت واغسو فارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحيم قريش يو وفد نبي الاسلام لرولي ګلو يو جرګي رولي ګلا او نبی علیہ السلام لید الله دنوم قسم ورکولو دخل ولی واسطه ورکولا لما ارسل فمن اتاه فهو آمن چدی ابو بصیر رضی اللہ عنہ خبرو لیگا او نبی علیہ السلام لید کفارو دا خبر رو لیگا چی سوک تال رازینو ابا فا امن وی بس رازی تا سر دی مدینہ کی پاتی کی خود سمندر پا غار دی نا پاتی کی دمو سوک تتلے نشی فا ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لخط لیگلو خبر ورو لیگلو فانزل الله ولا دعيات نازل کو هو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم الله غزات ته منکری ولا سن ندوی دتا سن ولا سن استاسو ندوینا حتى بلغ حميه الجاهليه وكانت حميتهم انهم لم يقروا انه نبي الله لدي حميته ننګ وغيرت المشركان سو لدي اقرار نکرو چې دا الله نبی دی ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم دا اقرار نقول چې بسم الله الرحمن الرحيم دی ولګي وحالوا بينه وبين البيت النبي عليه السلام او بيت الله په مسجد حایل واقع شو دا غیرت په مخ کړو الله غیرت تسنس کو په خپل ذلیل راغل چې بس موږ له منزوره د چسو کې ایمان راړي تاسو سره دی خو د سمندر په ساحل دی رکیږي نه وقال عقيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن نبي الإسلام الذي زنانا وامتحانا وسكرا مغي وبلغنا أنه لما أنزل الله أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم او إذا خبر من لرارة الزهري ويشكر الله دا حكم رولي قلوا دا شوا فتقيب مسلمان مشركان لا أغا مالون شيء لقولني على من هاجر من أزواجهم فأغا شاش هجرتك رجلي ببياننا وحكم على المسلمين الا يمسكوا بعصم الكوافر او مسلمانانو لیم دا حکم کړه وو دا چې نه را ټینګي یو نکاحونه د کافرو زنانو الله دا حکم کو چې د مشرکانو نه کوم زنانه تاسو لراغه هجرت وکړو نو دې سره چې څوک په مدینه کې نکاح کول غواړي نو د دې د خاون چې کوم په واده باندې خرچه راغلي دا بور له واپس ورکړي او مسلمانانو لیدا سی و چې دا په مکه کې کومي بیبيان تاسو پاتې په حالت د شرک دی دا تاسو بیبيان نه ني دا پری دی عمر رضی اللہ عنہ طلق امرأتین دو خذل طلاق ورکړو قریبۃ بنت ابی امیہ وبنت جرول الخزاعی یو د ابو امیہ لروا بل د جرول الخزاعی اتزوج قریبۃ معاویہ وتزوج الاخرى ابو جہم فدی قریبی سره بیا معاویہ رضی اللہ عنہ نکاح کړو او دی بل سره ابو جہم فلما ابى الكفار ان يقروا باداء ما انفق المسلمون على ازواجهم انزل الله وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم هر کله چې کفار انکار کړو دا چې اقرار دیو کې په ادا کولو د اغي چې مسلمانانو سره لګولې په خپل بیبيانو باندې ری حاصل ده دې چې نو مشرکان یو خدای مسلمان شو او مدینه له براغه نو کوم مدینه کې بور سره مسلمان نکاح کولا نو د دې اغه ډومبنه مشرک خاون چې اغلب د واده خرچه واپس کولا نو کفار لم داسی پکارو نعوذ بالله کچرته مسلمانه خزا د کفار د مسلمانانو نه د مدینه نه راغ مرتد شوا او دی کافرو لاله دایلم پکارو چې مسلمانان له واده خرچه واپس کی داسی سو واقعا نه راغلی د مشرکانو ډیره خزی راغلی وی مسلمانان شوی د مسلمانانو د طرف نه سوپنی وی د علاوه دی وی زنانه نه چې هغه واپس لاله نو دای دی له تیار نو چې د مسلمان په واده باندې کوم خرچه شوی چې دای مسلمان له واپس کی مليك لا ذكر كيف لما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم وإن فاتكم شيء من أزواجكم أو كفات شيء دتاسنا سكسان من أزواج سكساني من أزواجكم دبيبيان استاسنا إلى الكفار لكافران لا تاسو فبيبيانو كسو كافر لا باتشي أو لا ليشي فعاقبتم استاسنا مرتبيا راشي والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرنا هذه لغا مقصد دي لامخي تدر لذكر شو مسلمانانو با دو واداغ خرچه دي كفارو لوا پسکولا قيو زنانا با مسلمان شوا او مدني لبراغ دي بور سر واده کولو نوك دي كافر مشرك چبا کما خرچه پو واده شو دا بور لوا پسکا او دا حکم مسلمان کافر لمو چې نعوذ بالله کړه مسلمانانو یو زنانه تاسو له درشي مرتد شي تاسو هم دې مسلمانانو له لاغي خرچه واپس کوي خو غیدا سينه کول وما نعلم ان احدا من المهاجرات ارتدت بعد ايمانها ومغلفته نشتا چې مهاجرات زنانه نه دي او زنانه مرتد شي پس د ایمان دا غینا دا کلام د امام زهري رحمت الله عليه او ابن ابي حاتم رحمت الله عليه په خپل سند باندې ذکر کړی دي چ ام الحكم بنت ابي سفيان دا مرتد شو او تختیدلی وا د خپل خاون عياذ بن شداد دا د بیاد ثقيف قبيله او کسب نکاح غستي وا او قريش د دې زنانه له علاوه بل خزر نه مرتد شوي وبلغنا ان ابا بصير ابن اسي بن الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المده فكتب الاخنس بن شريق الى النبي صلى الله عليه وسلم يساله ابا بصير واذا خبر مولى راى سيدلي ان ابو بصير چکل نبی علیہ السلام لراغه او هجرت کو بلغ مودکی نو اخنس بن شريق نبی علیہ السلام لخط لیگلو او اخری سیدا ابو بصير مولا واپس را کړي باب شروط فی القرض فقرت کی شرطونه لګول فقرض کې دا شرط لګول مثلا چې میاش پس به راکې دو میاشتې پس به راکې دا اختلافي مسله ده مخکې ذکر شوی حنابلې قائل دي مصنف رحمت الله علیه په دې کې حدیث ذکر کړي د بخوانو امتونو غواقیا راځي چې دوه کسانو قرض معامله کړی وه او دوی په منځ کې دریاب وو نو بیا په ټیم باندې یو له کښتۍ نه ملاوي چې قرض ادا کړي په لرګي کې دغه پیسې خوي خطي ورسره لګلې او اغلې ور داغه طرف له دغه لرګي ورپري خو او دوی غوښته چې الله دې ورور رسې نو اغلې دغه لرګي ورسېدو وقال الليث حدثني په کتاب الكفاله کې 2291 نمبر باندې دغه حدیث مفصل تیر شوی دلته مختصر ذکر کړي وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز على ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا سال بعض بني اسرائيل ان يسلفه 1000 دينار فدفعها اليه الى اجل مسمى نو اذا تر يو معلوم نيته پوری ور کړو ده الى اجل مسمى مالکی او استدلال کړی ده امام مالک رحمت الله علیه مذهب ده چې اجل فی القرض دا جائز ده چې په قرض کې په تاجیر سره اجل راتلې شي نه تدار کېدې شي چې کله دا شرط لګی جمهور علما وایي چې په قرض کې نیټه نشته جمهور علما وایي چې الدين لا يتأجل بالتأجيل ذكو إذا قرض يو محض تبرع دا لذا بيسو دا مالك شده في هر وقت كده لدا اخياس تشي مطالبه وكي كچا سر وادا كده بي كمياش فس بدا بيسي مال راكي خدا چون كده دا طرف تبرع احسان نلو ديغو اختيشي دا مثلا مخيطاس لمفصل ذكر شده في كتاب الاستقرات كي باب إذا أقرضه إلى أجل مسمن فاغذي كي دي فتري وزاحت منكره امام مالک رحمت الله علیه قائل ده او جمهور علما ده تاجیل فی القرض ندی قائل او هغه ذکر مذاکر کړو چې راجح قول امام مالک رحمت الله علیه ده علامه ابن قیم علامه ابن تیمیه له ترجیح ورکړي وقال ابن عمر وعطاء اذا اجله فی القرض جاء عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایلی امام عطاء ابن ابي رباح وی وکله چې په قرض کې نیټه مقرر کی او شرط لګی مدا جایز دی باب المکاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله باب په بیان د مکاتب کې او په بیان دا شرطونه کې چې حلال ندي الله د کتاب مخالف کړي دا شرط به نشي لګولې هغه باندې به عمل نشي اعتبار ورنه نشته وقال جابر بن عبد الله في المكاتب شروطهم بينهم جابر رضی الله عنه د مکاتب باره کې چې کوم شرطونه مقرر دي او په دې په منځ کې په هغه باندې پابندي کوي وقال ابن عمر او عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وان اشترط 100 شرط هر شرط الى الله ده كتاب مخالف الى باطل له يونك اصل شرطه من باطل لي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرو عن عائشه قالت اتت بريده تسالها في كتابتها فقالت ان شئت اعطيت اهلك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط 100 شرط حديث بار بار تاسو ته تیر شو نو کوم شرط چې الله د کتاب خلاف وي مقتضا د عقد خلاف وي نو شرط به باطل وي غیر سي اعتبار نشته باب ما يجوز من الاشتراط باب د په بیان دی چې کوم شرطونه د خلق په منځ کې جایز دي وصنيا في الاقرار دارنګ په اقرار کې استثناء کول دام جایز دي او شروط التي يتعارفه الناس بينهم او غ شرطو چې خلق په منځ کې معروف دي او اذا قال 100 الا واحده او 200 او کچرته یو سړی راسي وي چې د فلاني په ما باندې 100 روپۍ دي مګر یو دشته یاد په کې شته دام جایز دي مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه الباب سره دا ده چې د خلق په منځ کې کم متعارف شرطونه دي داغه څو کوله دی مدا له ګول جایز دی دا یو مسله شو او دوی مو مسله په ترجمه الباب کې راځي کر کوي چې یو کس اول د چا د پاره اقرار وکي چې د فلاني سړي په ما باندې دمر پیسي دي او بیا د دې نه استثناء کوي دا چې وځل فلاني په ما باندې 100 روپۍ دي او بیا تنه استثناء کوي چې دوه پکې نشته لس پکې کمی دي شل پکې کمی دي د 100 نه نو آیا دا استثناء جایز ده کنه جمهور علما وی چې دا استثناء مطلقاً جایز ده بغیر د سقیدنا او بعض مالکیه لکه ابن ماجشون و غیره هغه وی چې استثناء د قلیل له کثیر نه معتبر ده او استثناء د کثیر د قلیل نه ده معتبر مثال داسې لکه یو سره وی چې د فلانی په ما باندې 100 الا واحده 100 روپۍ دي مگر یو نشته مطلب دا نن وی روپې دی را باندې یو کم سل دا استثناء صحیح ده ځکه دا کمې چې پلان ثابت کړي دی استثناء د قلیل کړي د کثیر نه او کنه دې برعکس استثناء د کثیر کنه وی بیا معتبر نه لکه یو سړی دا چې ویله علی 100 الا 99 دد په ما باندې سل روپې دی خو یو کم سل نه دی مطلب دا چې صرف یو روپې دردا خو سه مزاق او غب شپ غونته دی دا چې به ویل چې په ما یو روپې ده کنه وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه ابن سيرين وی چې یو سړی خپل کرایه کخله وای کرایدار نه کرینه مراد هغه کس ته چې خلق له سورلې په کرایه باندې ورکای گاډو والے لا سارو والے وی چې طالب سورلې پیدا کوم دمر دمر پیسې براکې ارحل رکابك یو سړی خپل کرایه کخله وای ته سورلې تیارې کا فإن لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم تما دا سر په فلانی روز باندې سفر وکړو طالب سل درهم درکو فلم يخرج بپری فلانی روز ور سره دیونه وته فقال شريح النقازي شريح دې بارک ویلي دي من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه چاجه بزان باندې یو شرط مقرر کو چاجه په خپل خو بزان باندې اوسې شرط کو نو په باندې لازم دي تاسو په باندې لازم دي چې به ور کوي بزان یو منل او شافي زور نه کړي لا شرط رکول په لازم دي دا مذهب دی د امام مالک رحمت الله علیه او دا قیاس کوي په عربون معنی عربون مخکې تاسو له مسله ذکر شوه د سایه پیسې چې د سایه ورکا او بیا غستو معنی شو دای سارول شي کنه او جمهور علما وایي چې دا په لازم دي ځکه وایي دا په قمار کې داخلي په جواری کې راځي ځکه قمار وایي دی لوي چې تعلیق التملیك علی الخطر چې دا چا ملکیت خطری په یو سیز باندې معلق وګرځي فدلته کدا تعلیق ته تملیک دی علی الخطر مطلب دا دی کزه لا نړم نو طالبہ د سل روپو ملکیت در کوم کزه لا نړم نو طالبہ د سل روپو مالک کوم نو دا غره ملکیت معلق کړل دی د نتلو پوری د جمهور په دې باندې دا جایز نه دی امام مالک رحمت الله علیه اهو شدا جيد قاضي شريهم لا في سله كدوا وقال ايوب عن ابن سيرين ان رجلا باع طعاما ابن سيرين وي كشرته وسدي ست طعام خرص کو وقال ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك بيع تذكر لا شروع فرزرانغم زما استفهم من سبب بيع لي فلم يجئ له ولا شروع فرزران شيء قال شريح شريح قاضي ولي جن المشتري انت اخلفت فقضى عليه تا مخالفت کړل خلاف ورزی دي کړل د خپل خبرې نو د خلاف فیصله کړی و یو سړی بل لویلی کزه درلا د شروع پرز باندې را نغم زما استاد په منځ کې بلا بي علي د شروع پرز زیاده نور اغله فیصله قاضي شریح لره وړل شي و دې مشتری له قاضي شریح وې چې خلاف ورزی تا کړی دا په فیصله بستا خلاف کیږي تاوان پتا باندې نه وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسماء 100 الا واحده الله رب العالمين يوكم سلمندي سلمندي يوكم من احصاها دخل الجنه شاشد او شمير الذي بمقتضى عملك ويادك المجنه لبورد النكيجي ده حديث بالتديد فرار جمهور استثناء راغلي الله يوكم سلمندي سلمندي مگر يوكم استثناء كثرته باقرار كي لا جائز دي مطلقا عند الجمهور او ابن ماجشون المالكيون فقيه كي تفسير كي لك تسوا اوريدو باب شروط في الوقف وقف كي شرطنا لقول دام جائز يو شيء وقف كي شرط لك اذا فلانو خلق له بار دي يا بدا فلاني سري فري ترتيب بان باغدا وقف استعمالي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال حدثنا ابن عون أنبأني نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها عمر رضي الله عنه بخيبر كسزمك ملاو شعوة نبي الإسلام لراغ مشوره وسرد دي بارك يقول فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه ومال بخيبر كسزمك ملاو شعوه زما په مالونو کې د دې قیمتي نشته فماذا تأمر به مال تاسو سه کوم کوي قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها نبي اسلام عليك استخوخي نو اصل د دې راګیر کا او د دې په منافع باندې تصدق وکا اصل به غاسر یو کوم چې منافع او فوائد دي هغه په خلکو باندې تقسیم کا وقف ورلو ګرځاو قال فتصدق بها عمر عمر رضی اللہ عنہ پدی تصدق کرو خیرات کرو دی پا منافع او دائی ویلو چی انہو لا تباع ولا توہب ولا تورہ چی دا با نخ رسول شی نبا چال بخل شی او نبا داد چا میراش وی وتصدق بها فی المقرائی خیرات کرو دا پا فقیرانو وفی القربع او بخبل اخبلوانو کی یا تن اخبل اخبلوان مراد دیاد نبی اسلام رشتدان وفی الرقاب و بغلامان و ازادونو کی وفی سبیل اللہ او نور دخیر پکارون کی دا اللہ پلار کی وابن السبیل والضیف کی مسافر لبزدین خرچ ملاویگی والضیفی او ملمنولا لا جناح علی من ولیها انیاکل منها بالمعروف نشت گناہ پا اغشا چی سوک دا دین متولی شی نگرانی شی چی دین دی عرف مطابق خوراک کی ویتعما غیر متمول او دا دین دی خوراک کی طعام دی اخلی و مال بزان سر نجمع کی مال جمع کون چی بنی قال فحدثت به ابن سيرين لا حديث هو ابن سيرين لبيان في ابن عون وي فقال انه غرى لو غير متأثل مالا دي بمال ذان لنجم كي زخير الدوزي بنا كي دخل ذان دفارد دي مالنا وبقدر كفاف دخوراك فأنداز بني دي دين آغطيش شكل دي دي وقف متولي وقردي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين